دل سرده، رنگ رو خسارم چی پای زرده، به گرمی عشقت هجگا دل سرده، رنگ رو خسارم چی پای زرده. چی درختم و تو برگ بارم، واقو گری کورنه تو ده کارم، من چی درختم و تو برگ بارم. شله کشیه عشقت جونم، چی مادر و مایده آسمانم، بی تو خزونم با تو بهارم، بی تو خزونم با تو بهارم. سی دینه تو چش انتظارم، سی دینه انتظارم، سیدی نه تو چش انتظارم، سیدی نه یار چش انتظارم، سیدی نه تو چش انتظارم، سیدی نه یار چش انتظارم.